få hela jorden där man får en chans att vända om och se vad livet kan ge. Stan är full av svarta torg där man köpt flor med sitt liv. Här samlas människor i flock, söker tröst i gamla perspektiv. Ge dem andra. Mina bästa vänner, men de börjar gå på tung. En i sänder, var är de nu? De valde ett spel som är tufft att spela. Livet är kort, men jag vill vara med om hela. Se dig omkring. Stan är full av svarta torg där man köpt slår med. Samlas människor i flock, söker tröst i gamla perspektiv. Ge dem andra vien. Ge dem andra. Bye.